Падляшша родам. Партрэт. Жыццёвы шлях выдатных людзей з Падляшша родам. Нарадзілася ў 1958 годзе. Журналістка, пісьменніца, перакладчыца, рэдактар, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа» і саюзу беларускіх пісьменнікаў, аўтарка шматлікіх зборнікаў прозы і паэзіі. У сваёй журналісцкай працы з дыктафонам і фотаапаратам адведала бадай усе мясціны нашага рэгіёну, а пры гэтым усім вясёлая і сардэчная жанчына. Герой сённяшняй перадачы з Падляшша родам Мірослава Лукша рассакрыціце свае мары, распавядзе, адкуль узялася яе прага пісання, пра блізкія свайму сэрцу асобы і мясціны. Нарадзілася я ў дарозе, калі скорая везла мяне з паравых, маю маму Гайнуку раніцай. Яна пачала нараджацца ўжо ў Барнацкім мосце, і то адразу ножкамі даперадо лекар пазнаць сцякаўся, кажа, што за дзіця будзе, кажа, што нагамі даперад нараджаецца. І мая заўсёды гаварыла, ну, як ты ўжо нараджаешся нагамі даперадо, то ўжо відаць у цябе ўсё так, як не ў людзі, а іначай крыху. Мая вёска Баравыя, та 4 хаты, практычна сваякоў, там наўкола сваякі, у нас і дзядзях сваякі, і ў пасеках, і ў ваколіцы. У той вёсцы пасяліўся мой прапрапрадзед Кандрат Кастанчук, з Кастанчык называўся, ён з Мілашкова родам, і там з братам прыехаў, ён пасяліўся спачатку на Дубекі, яшчэ рос у 23-м годзе, як вярнуліся з бежанства. Радня майго дзеда Івана, і мой прапрадзед друг Дмітрый яшчэ жыў тады, ён гадзіна з ваколіцы не паехаў. У бежанства нікуды, сказаў, што будзе пільнаваць свайго. Ён такі быў зажытасны чалавек, вельмі працавіты. Ён і граў сеў, і скупляў наўкола. Ён, напрыклад, сваёй дачцы Зосі Харкевіч за збор мёду летняга асенняга купіў хутар у Слабодцы, як пасах, і паставіў дом. Значыць, наколькі гэта было мёду, мёду самога, але колькі было тай гаспадаркі, калі ён змог так сваім дзяцей экспадыяваць. І вось яшчэ, калі вось ён жыў божых 100 гадоў таксама, і калі мая мама вярнулася, народжана ў 39-м годзе, вярнулася з вёскі Раманава, куды выехалі ў час пацыфікацыі Баравых, дзед з бабуля і з дочкамі, яна вярнулася яшчэ, дзед Дмітрук жыў, ён ўжо трошачкі памешаны быў, ён памятае, што ён хадзіў такой белай кашулі, сі валосы, блакітнавокі чалавекі, весь час гаварыў, што трэба пільнаваць свайго. Ось, і тут, як калі глядзеце тыя адгальнаванні, тыя дрэва генеалагічныя, там практычна ўсе ў нас тут сваякі, ўся вёска Медзведзі нашы сваякі, ўжо з двух бакоў, ўжо з баку таты, таму што мая бабуля Марыся была медзведзянка, выйшла замуж у цісоўку за Мікалу Лукшу. Ну, там сваякі, там з-пад Міхалова яны пасяліліся, з Малынкі, з-пад Міхалова яны там пасяліліся ў Медзведзях, а Баравыя засталіся Баравымі. Відаць, цягнулася той адбору, што яны з Бору вось прыйшлі. І яны крышкі нашы варылі, таму што мяшкоўская гаворка іншая, але ўжо пасля гаварыўся як па-шмановску. Але мой тата з рэчкі, ён варыў ён яна, і вось гэтыя гаворкі ў нашай хаце зліліся ў адно. Я гаварыла на розных гаворках, і, ну, па-беларуску, ведалі, што беларусамі. Бабуля Люба, перш за ўсё бабуля, вельмі добры чалавек. Яна была, паходзіла з Раманава, то ўжо з Зялоўскай зямлі. Вельмі добрая асоба, вельмі добрая, такая душэўная, і спрыяла ўсім. Ну, і дзед Іван таксама, таму што моя мама была вельмі маладая, нарадзіла мяне ў 19 гадоў, ужо замуж вельмі рана. І я найбольш гаварыла за старэйшымі людзьмі, таму што там, ну, такой выспек, там 4 хаты было. Былі ўсе старэйшы за мяне, ну, быў яшчэ хлопец Шурык, Лесота, ён эміграваў з мамай і з айчымам у Францію, і ён так, ну, я кальгавала з ім, там, у маім паданні ёсць, як мы арганізавалі сабе падсталовую школу. Ён ўжо ў школу хадзіў і тлумачыў, што ў школе робіцца. І найбольш, вось, дзед з бабуляй, размовы з імі, асабліва памятаю такую гісторыю, як дзедка мені напалохаў страшэнна, я думала, што умру, і тая уява смерці так доўгі час мені турбавала. Дзед сказаў, што нельга есць цукерачка ў абгорцы, ніякую ландрынку, я ўзяла, і там трошкі было прыклеена на фольгі, ну і Я прибегла дедку, я буду умирать. А он каже, ну что, ты не умрешь, як з'їла там кавалачок этой штучной паперки. Он каже, ну як, вы сказали, что коли здесь умрешь? Я вам поверила. Но был такий момент, что я ставила питание, ну, дорослым людям, и коли переконалася, что они або не все скажут, або и еще хочут сказать, або не ведаешь навык, так само чогось. То я просто перестала им трошки верить и больше поверила в книжки. Ну и хотела прочитать все книжки свету, когда ведаться про жизнь. Наша школа, Семеновская школа, трошки інша, чим тепер, ще не менше збудована, але це була велика тисячогодка. Відомо, наш клас був дуже файний. І тепер, як зустрікаю деяких наставників, наприклад, пані Аню Савіцьку, вона говорить, відео, що я вчила людей по 40 років. Але ваш клас, можу перечити, хто в тому класі був. По ім'я, і ті, хто сидів. Просто настільки ми запам'яталися наставникам, і така файна група була, що пам'ятаючи клас, найбільше нас так з'єднала наша молоденька виховательниця. Це була Марися Вілюк з Палічної. І вона зараз пішла ліцея, пішла з ним працювати, і це був чоловік, якого ми покахали як чоловіка, але вона просто нас усіх так окрила. Ну, дома, я була таким чехмяним десятком, якби, ну, ми не бачили, не чули. Я там йшла 2 кілометри школи, не відверталася, не приймала такого великого діла у житті школи. Ну, дома, заходжу по чомку до хати. Я тоді почала писати. І, до речі, наш клас писав добре. Вона нас вчила, як рихтуватися до уроків, як виказуватися. І пам'ятаю, що потім сказали мені, сестра моя молодша Аліна сказала, що вона наші сшитки возила з собою, бо працювала в різних школах, потім вернулася вже, гайно, все ж тепер живе. Але вона, якби, гонорилася нами. Але я не чую, там особливі ніякі такі речі були. Але ті праці були собрані цікаві, і мог кожен виказатися. У нас наставники були, ну, порядку все. Такі нормальні. Я, як я мала практику, пішла студенткою, то в кабінеті там по-своєму говорили, хоч були так само і католики. І ще така цікава особа була. Наша наставниця від географії і музики Геновефа Левша з Ущевін. Вона грала, пригрівала нам на скрипці, на компонували всі. Там, ну, клас, напевно, серед нас не було там нікого геніального такого. Може, почати Марію музиці, але на, ну, тепер матчі дітей, десь це п'ятьора. Але, ну, не було часу виявити, пішли далі вчитися в сенсі музичним. Але наставниця, ось пані Генія, вона, псевдонім Чорна, пам'ятаю, вона, справді, нас так вводила в культуру. Батюшка Миколай Шебелян, який у нас мав релігію, він такий сумленний, порядочний, хороший, душевний чоловік. Так само я не пропустила ні одного уроку релігії, бо що була хвора. Навіть наш клас вище читав по-старослов'янську, ми приймали уділ у всьоночних. Як молодші, ми були послушні, у нас не було таких розбойників, а коли хтось із старейших нас дійшов з іншого класу, трошечки такий, що умів похуліганити, він просто з нами кінчав школу як суперхлопець. Бо такі ситуації були. Коли хтось його вчився, то ми там підтримували тих колег. Так що кончили ми школу ще разом. І вспоминаємо ту школу дуже добре. Правда, тепер наш будинок – це вже центр едукації. Я сам навіть ночувала у булої бібліотеці і в моєму полоністичному класі. І такий тяжкий трошки настрой. Тому що тої школи нема, що нема того паху школи. Бо ще раз, як я приходила на практику в ту школу, то той пах снівся мені. Такий характерний такий для такої сучасної школи. Книжок, шафов, крейди. Ось, так що я приходжу про зв'язку, вім хвалююся, і тепер хвалююся ще більше, тому що ось церкву Чистого Георгія, тепер Агалілія, нам без тих стародавних ліпав. Я ще ніякі речі там більше як 100 годов. Школу мінаю, яка тепер така сучасна. Я мінаю на світлицю колишню, де виступала з моїм класом на сцені, бо там ставили ми п'єси з пані Марищей. Вілюк пішла Буйко. І пішла, йду далі, йду по дорозі вже асфальтовой, минаю медведи, аж на бігари асфальт тепер іде, а моя вісочка з праворуч, 4 хати, там вже практично палова пустує, так що сумно трошки, старий сад. Сумно вельми, час міняється, думаю, що все ж таки треба, мушу я, наше покоління, якби пильнувати того сповіту діда Митрука, що нільга свого покидати. We'll be right back. Вернулась от межи злостный черный гайворон. С ухмылкой на тюбе пангминный уратник. Чаго вам, панове, тут треба говора? Дозвольте на шпевы шпевачи не ладне. Прожить нам еще раз на больницу поличной. Под кленом с бутелькою пива стоится. Слухать им кропли и шепчут лирично. Чаго тобі, хлопча, у Менску столицу? Чаго тобі, хлопча, у Менску столицу? Под кленом с бутелькою пива стоится. Слухать им кропли и шепчут лирично. Чаго тобі, хлопча, у Менску столицу? Чаго тобі, хлопча, у Менску столицу? Чорний гайворон з ухмилкою на тюбі пангмінний урадник. Чаго вам, панове, тут треба говора? Дозвольте на шпеви шпівати невладні. Прожить нам ще раз на больницю полічний. Под кленом з бутелькою пива стоїться. Слухать як кроплі шепчуть лірично. Чаго тобі, хлопче, у Менську столицу? Чаго тобі, хлопче, у Менську? Прожить нам еще раз на больницу поличной. Под кленом с бутелькою пива стоится. Слухать я кропли и шепчет лирично. Чаго тобі, хлопче, у Менску столицу? Чаго тобі, хлопче, у Менску столицу? З-под Ляшша родом. Мирослава Лукша дебютавала у тыдневіку беларусаў у Польшчы «Ніва» у 1973 годзе, а з 1985 з'яўляецца яго журналісткай. З гэтага часу на старонках «Нівы» распавядае пра жыццё людзей і падзеі важныя для нашага рэгіёну. W początkowej szkole wysyłała teksty i drukowali się one u Parnasiku, ta, w 8 klasie raniej kryszka, jak raz pamiętam, że to już pierwsze teksty byli u Parnasiku. Kiedy ja już poczęła uczyć się u liceum Marii Curie Skłodowskiej, tak samo jak w matematycznym klasie Janka Maksymiuk, a po raz paru godów Kola Oraniuk i Arik Maksymiuk, my z tej szkoły jak raz. To był tak zwany polski licej. Ja już wtedy budzę uczynicę pierwsza klasa, mi będę w jutnej literaturnej staronce. I tam jest taki zdymaczek, można godać powiedzieć, taki chłopczyk. Włosy takie średnie drżoni, taki surowy wyraz twaru, taki utroplenie w oczy u obiektyw. A to była ja, i no, zupełnie niepodobne, to już kilogramów 50 paru, że легчейша я. На мені говорили в автобусах кавалеже. Там був такий час. Я тоді, можна сказати, що я одразу була тоді, ну, якби після дебюту, почали запрошувати мене на семінарі Біловежі. Ну, я така була дівчатка, і вона з мамою приїжджала. Ну, правда, мама моя була у зросту, так скажем, молодіша, сократа, така більш пінша кянка, чи квін. І для мене, ну, то, як мама моя ж доросла, я правда, і вони мені здалися, о, які я старі, такі, як моя мама. А їм було 30 пару годин. старшим, большості, то кілька луковицьких старейших, і там бось гляділа на їх молодих, тих і на дітятка, я до мене якби як батьки весь час і узор. І вже тоді, коли почала друкувати свої тексти у Ніві, ну можна сказати, що вже я вже була під впливом конкретних людей з літературного об'єднання. Відома та Прага прочитати всі книжки світу далі зосталася в мені і читала я шмат. Писала по-розному, ну, правда, мені так і завжди схилювали до сатири, вельми смішні я віршики ніякі, ніякі оповідання. І цікавий мені літературний бок, мені цікавий документ, фільм документальний, правда, в ogóle документ, зимки і так далі. Але відомо, що мистецтво так само, але покільки, ну, батьки мої не думали поставити мені мистецький ліцей, я пішла в школу, яка була ближче, правда, без початку пішла я поглядіти будинок Білоруського музею, ліцея, проваджу, музею. І він мені сподобався такий, ну, непригожий. Я не лічила, що ось там, не шукала, що школи, як би там дух білоруський, чи будуть мені там виховувати в духу білоруський. Мені просто хотілося вчитися в школі, яка подобається мені. Я не віла ані наставників, ні за старших колег, які в Білоруському ліцеї були, і просто пішла туди, і може, ну, файна школа, подобається мені. Що, таким способом я той ліцей скончила, зрештою, хто мені опять у білоруській справі. І з того ліцея так само, так що відомо, що пішла зустрілася із Янком у оним кабінеті у Ніві, з Янком Максимюком, а він... Я навіть його дві мені відала, то є, так глядає, бо він доїжджав, а ми ходили з усіх класів на латинську мову додаткову, а його не було. Я вважаю, що той хлопець на латинську мову не ходить, бо доїжджає. Ось він така, яка бородка натерла вже тоді. Такі асоціації. Потім ми працювали вже разом, прийшла вже то праз, скільки годів, молодіше одна, 7 годів, 9, пару годів молодших хлопців, так само той шлях перейшли, але і так трапили у нього. Хто міг знайти свою дорогу таку, то знайшов. Я училася у Білостоку, був філіал Варшавського університету, і я ще перед матурою вагалася, мені більше притягувала історія. І планувала, ось, історія чи польська філологія. Ну, і подала папери на польську філологію і здала на філологію. Зайшла ліцей, якраз те, що звали туди, то була, бодай, одна особа, яка була прийнята, бо ще переїхали ще на ту історію нещасну. А мені, я здавала екзамен по історії у Стефана Меллера, і він сказав, що пані перша особа, яка здала тут в тих двох покоях, на экзамене истории. Я промолодила в Олимпиаде историчной, и он помнил все за Олимпиады меня. Таким сценам сдала экзамен. Хоть пошла на польскую филологию, ходила еще на русскую филологию, там некоторые предметы не чекавила это там. Пошла уже можно было, как бы, программу поширить самому. И как я уже почала еще русскую филологию, то я была на, уже специальным требом и шла, я на направке кончила. И еще, как я вось диплом писала у профессора Михаила Кондратюка, я уже той час, коли два мапки робила, вже писала, я була спочатку на штаті журналістським у Курєрі Подлаським за дещо, а потім Волковицький прийняв мені на працю у Ніву. І я ще була студенткою на чорному відділенні, що цікаво. І пішла диплому, була, ну, така імпрезка невелика, і була пані декан, ну, і каже пану Кондратюку, то може така форма, що пані Лукша буде на учені застанеться. Каже, як посприяю, бо там відомо, що там, там диплом добрий, він цікавий, бо могла. А он, а Михаил Кондратюк каже, я на вельми потребная у Ніві. Так що, а то були тільки початки моєї, так що, потім все ще, видать, ніяка говорка була поміж чи редакторами, чи ким, що, ну, якби спотребилося. Мені похвалив перший раз в огуле, про задов 20, пан Волковицький, за нічого там. Мої перші тексти то були вірші, ну, який такий гумористичний віршик був, потім, що знаходиться на горищі, такі досить цікаво, я переглянула, тепер вже і забилася, вже не маю. Пішла були, мої тексти, це були інформаційні, тому що мені редактор головний, як писати інформацію, бо кажуть, ти мені пишеш хутка, добра і справна, ну, в сенсі, і цікаво, що в інформації хто буде читати репортаж, це ж, ну, не може бути справа, але так, аби так притягнути читача. Але я мав таку рубрику, такий цикл «Замальовки з життя». Найбольш пра жанчын, бо куды не зойдзеш, расказвалі, зачапалі мне на вуліцы нават людзі. Тыя частка гэтых маіх размоў і апавядаў гэтых асоб апынулася ў бабскіх гісторыях. І напэўна журналісцкая праца мае такі адбітак на стылі, бо нават тое, што ў ніве галоўны рэдактар сказаў, што вышэй трох старонак друкавацца не будзе, не распісвайцеся, да трох старонак мае быць. Чым карцейшы тэкст, тым больш прыцягне чытача і зацікавіць яго і не знудзіць. Пачала, калі я нейкія даўжэйшыя формы рабіла, то смяяліся, што я забіваю героя на канцы трэцяй старонкі. Ужо яго няма, канчаю. Это такія навелістычныя ўжо тэксты атрымліваліся. І то ў натуры ёсць такое. Намаўлялі мяне з узроста мае вагі, пішы тоўстую прозу. Але, ну, не дам рады. А калі я нешта пішу даўжэйшае, то нейкі такі цыкл з такіх карацейшых тэкстаў складваецца. Нак навелькі такія нейкія. Спадляшча родам. Героем сённяшняй перадачы Спадляшча родам з'яўляецца пісьменніца, журналістка, перакладчык Мірослава Лукша. За горе мой бедный кочик, наракая на зывочик, мазаў сто раз з'яў за многа, а цяпер язык не бога, сказы кіска дзе балі. Зайчовок заварить, киска каза мяу-мяу-мяу, каб я ведал, каб я знал. За горе мой бедный кочик, наракая на зывочик, е таблетки и микстуры, и горбатку с конфитурой. Ходзіла на пенсі пані Інна Чарнякевіч, ну і сказала, што я маю гэтым заняцца. Трэба было проста заняцца зоркай. Мой перыяд, гэта было бадай 4 гады. Кончыўся тым, што пасля таго, як я нарадзіла сына, ну ўжо я мусіла заняцца дзіцём. І пачала рабіць Ганна Кандрацюк. Гэта сапраўды было трапнае. Яшчэ раней я мела выехаць на некі час у Аўстралію, там я запрашэнне. Бі сказаў галоўны рэдактар, знойдзеш педагога, які ведае беларускую мову і мае некі такі дрык ośrodek pedagogiczny, to tady ciebie puścim. Ja ten bilet wykinula prosto, tam siębra mnie zapraszał. Na jaki czas, ale nie wiadomo, koliki czasu ta trwała. Nie było człowieka, jaki chodzi o pracę, też to, bo to dosyć niewdzięczna praca, bo to trzeba zaprawdę szmat pracować, zbierać materiały, mieć kontakt ze szkołami, nawet swoich tekstów innych nie pisać, jak raz o tym zaniać, tylko wykluczne. To są najdobre, bo to, to czas ja poczęła tak samo pisać dla dzieci. Choć boż piszę za redaktorstwa Hanny Kondraciuk, tam już to Joś Prymus niejaki tam mnie Hanna każe, tak, tak, Zorka skazała, napisze pierwszy, taki i taki. Każe, kolki, jaki pamier? O, tak. Ale jest naprawdę mnoha utworzyć i mogła się redakcja, bo kiedy poczęło się o mnie cykl żywinek z Lubinki, to każdy przybiegał i szukał, skąd może być ta żywiolka, z jakiej miejscowości, z jakiej radości, i dają mi taką, a ja przydumowała wtedy to i to, i dawaj to, i to, i ja dawaj pisać, i naprawdę to był taki cykl, jaki sprawa nie chutkości pisania, a jej kolkości, prosto, tam jak każdy wiersz, a dla dzieciaje wiersz jeszcze musi być lepszy, potrzebuje takiej dyscypliny niejakiej, no i wiadomo, fantazji, bez tego nie napiszesz, a kiedy napiszesz, to będzie takie drewlana, i nie, że takie niejakoje nie duchnieca, ni u duszy, ni u serca, ni w obrazu, nie wyklicza niejaka. Ale naprawdę ja napisała tych wierszów dla dzieci, no nie, już nie każę już to o kilki metrów czy centymetrów, ale ta szmat była kniżka dna, jość wierszyki nie drukowali się, ale dzieci często wystupają na dyplomatorskich konkursach i pamiętam, że z ustrecza była u szkole w Krzyżach, i oni podrychtowali takie wystąpienie dzieci z wierszów, jakie drukali się wzorcy. Ja nawet nie zaszczyt tak mnogo było tych wierszów. I trzeba może znaleźć się jakiś sponsor, bo wydać kniżku dla dzieci kolorową i soprawną taką dla dzieci, że to można podziszyć w oko tak samo i obrazem. Tam była wtedy moja dosyć fajna kniżka, tam już to ja dobra piszę, czy je gulala przy tym tak samo i słowo i z zadowoleniem to wspominają. Na pewno najbolszy był żywinki z Lubinki. Choć one same świeże, to jedne mniejsze dzieci moje, jak to jest skarpiony, tak samo. Choć skarpiony dla żółci chodą 10, tam tylko 2-3 wiersze jość świeżynki, ja tak sądzę, z podchodu. Tam te karosieńki zabyte je u skrzydkach byli. To jakby najświeżejsze, choć kiedy już pokazuje się kniżka z tekstem, ja na nika robić co nika czużaja, wiedziesz. W ogóle, nawet tekst, wiersz napisany, tekst napisany nie uruchnują, ja może taki nieki, no na komputer skażę, na takiej maszynce, która no jakby bezduszna być samy. I on nieki inszy, tym bardziej, to wiesz, że ten tekst czytają inni ludzie. I on każdy tekst, każdym człowiekiem sprawia się inaczej, że żyje swoim życiem. I niech tak dziwne, kiedy śledzisz na te teksty. Niech dziwne, no moja kniżka tam, wiadomo, że to moje teksty. Na niektórym można było jeszcze inaczej zrobić, ale pewnym sensie, ja już, kiedy ja wydrukowany, no że śled taki, pamięć się staje, a to już tekst, już taki fakt oderwany człowieka. Ci nowi będą mieć tam już takich zbornik, co można powiedzieć, w klasie można było pyta 100 twarów. Tam już jak 100 twarów. Wandala Arlanska. Ja pisała pod pseudonimem Hadą 8. Wandala Arlanski znikł u majsterni Lesia Puszkina u Witebsku. Jeszcze tak ja to naczywała o tej majsterni i raptem tak siedziu i tak Wandala Arlanski. Prosto on wyklikał się u mnie w malowie. To pisała te imię i pośle poczęła pisać pod pseudonimem, ale nastolki było gulala przy tym ja, to pani profesor Twaranowicz skazała, to było chodów 10, że będzie. I to my teraz wtedy byli u Wolodzi Hajduka. I on skazał, że Wandala Arlanski to 4 osoby. Temu, że kiedy rozbierać się w tym, jak literaturny krytyk i analityk, stwierdza, że tu 4 piara. Jakby nastolki różne, bo to humoreski i satyra było, nastolki odczuwają się tu Sokrata, Janowicza, skażę, Wiktora, Szwieda, tam jeszcze kogości, że to pełno te 4 autory pisze pod danym pseudonimem. Ja mówię, nie, to ja piszę tylko. Raz zakraciło się, no kaja, Nirka, co ty każesz? I wiersze pisz tam napisane, to też nie twoje wiersze, też tak wierszą nie piszesz. Bo tam byli naprawdę takie fraszki, można skazać, fraszki pre naszych, niż takie. Także to ja czuwała siebie, co by mnie było 4 osoby, kiedy już naukowcy każe, znaczy prawda. Potem przyszło ja i skazał, że to nikt nie czytaje, papa. Mamy się nie był czytaczom, ale ja miałem czytał po wioskach, wsiudy, szmat miała, ale on stwierdził, że to nikt nie czytaje, że szmat osób sumuje pa starący humory satyry. Вельми шмат. Потому что там часом были разумнейшие тексты, часом дурнейшие. Часом была такая сатира достаточно доброго полету. Часом просто звичайно такие жарчики. Але, саправды, это была такая сторонка, а дако починали начасти читать тое. И глядеть комиксы, навод были там про графона Бродко, памятаю, что с 50-х годов, 60-х. И людям сумно без этой сторонки. Ну, ведома политика, ведома репортаж, это важное вельми, але люди по этим сумуют. Ну, и потом с того всего мандала стала się tylko jego żonka w tej czas, kiedy on pisał, narekał, że żonka zjechała w Ameryku i tam zajęła się studiowaniem astropsychologii czy coś tam jeszcze. I ona właśnie przyjechała i poczęła. I ona już wtedy wygnęła tego biednego wandala. Tak tutaj wandala mieści, a już Agata Orlanska poczęła robić horoskop. Teraz zakręcili żonku wandala. Piatą osobę, jaka tam przymała udział w jego życiu. No i te horoskopy, no ja wiadomo, nie rozbieraj się astrofilozofii czym tam jeszcze, ale korzystaj się do pomocnikami, taki mały dowier i były jeszcze tak samo i siabry takie pomagali mnie, specjalisty i stwaraj się horoskop, co tydzień, słowa, jość. Sama czasem gledzę, co tam wychodzi z Skorpionu. Mnie skazał niedawno, był pracownik Ministerstwa Kultury w Białorusi i każe, że tak przychodzi niwa tam u Ministerstwa Kultury, on raz bierze ci horoskop i każe, że to, a on daje się leł i każe, wiecie, że będą jakby tam cztery skazy, piać, kiedy sześćka musi, to innym będzie miejsca. Każe, z osiody przynam się jedno trapne, a osobliwe, kiedy aścierahaje się przed czymś, to ty przynam, co trzeba i naprawdę każe, dosyć. Znaczy, uczone ludzie czasem czytają, to ja piszę trochę żartem, wiadomo, no taki prymus. Ja już nie zbieram się w tych sprawach tak naprawdę. Może i nie wierzę w to, ale i sama rzecz już to w Skorpionu tam chodzić, naprawdę. I tam czasem, kiedy dobre, to tak my, a tam, o, dobra, o finansach, my, a skąd tam. Ale każesz ludzi, że to nawet pisali SMS-ki, pretensje mieli, te szefa, że to tak nie było, a jak czekali, gdzieś z Ameryki skąd to pisał. Znowu tam jedna żonka Skorpiona stwierdziła, że to miała być tam super tam, a to nie wyszło tak, że też już nie każdemu wychodzić. To wiadomo, żartowali. Z Podlasia rodem. Героем сегодняшней передачи «С Подляша родом» является письменница, журналистка, перекладчик Мирослава Лукша. Trochę pojeździła. Znaczy, długi czas ja, no wiadomo, mnie maszyny nie ma i prawo nie będę mieć, думаю. Ja zaznaję to za słaby wzrok mają i w ogóle, no boję się techniki i boję się kogoś pokrzywdzić, ale szmat pieszo, szmat autobusu, mi kiedyś jeszcze mali korzystać z samochodem takim, albo się bryd wozić nas tak samo, niedawno u nas taka fajna dziewczyna, taka sama apteker, a zawiezła nas do Wolodzi, Hajduka. Zaprawdę mnóstwo ludzi, z szmatlikim ludźmi zrykali się i w pewnym sensie, choć ludzi baczył twarciu, nie wie, to jakby nas nie, czasem rozpoznawali. Tylko ja mieniała się, to chodziła, to ściła, to była siwa ja, to czorna ja, to czerwona ja, to wiadomo, paroznam, ale kiedy pokazała się w telebaczeni, to już twar wiedają. I raz tak było, że pokrzywdziła się, bo u banku kiedyś machaje dziewczyna z lakiencej i klicze mnie bez czarogi i każe, pani Mirosławo, pani wie, gdzie zdobyć kalendarz białoruski? Ja każę, o, moja czytaczka może. A ona każe, bo ja pani widziałam w programie białoruskim telewizji i każe, no już to znala, no. No, gospodzie, no też ja u niej pracuję tych 20 paru godów, 27 godów, czy kolki już nad bólsz. A troszkę ciepier pozdrowić, bo pobaczyli karcinku, jak ta Luksza wyglądaje. No, ale думаю, że to wyklikaje za pewnym sensie dawier u ludziach, że rozkażą, bo wiedzą. Ale porozna nas terytorii, na przykład ja zachodziła u Michalowskiej gminie, u wioski tam byli, no tam pod Jalołkaju, na ulicy. Зачапали мене, тому що асоціювали мене, наприклад, з моєю сім'єю, з дідом Миколом, з одним з дядьків, бо там з Андреєм, бо я подобно де сказали, ти Андреєва будеш? А по-нашому говориш Андреєва, кажу, ні, я Янкова, бо якраз ну, були такі темніші, темні волоси мірі, і подобно, і над говорку нас подобно з Андреєм. Я кажу, ні, з іншого брата, там ці тітки ще балділи, коли залюблені були у Андрюшу, жартували, і кажуть, ну і завжди відаєш, що мої дід Микола, він справді був настільки таким мовним чоловіком, який мені допомог, він і допомагав в різних справах, він писав і такий народний, можна сказати, був адвокат, і він писав заяву в суд, їздив в міністерстві різні, наприклад, він з Сяваром їздив у міністерство oświety i chyba formić w liceum Michalowie i udało się im, choć innym nie udało się to zrobić. I ludzie mają się asocjacje z tym człowiekiem. Ja wiem, no się tym już tak raz mojego dziecko Mikolu pamiętają. I zawsze my tobie się skażem. Jak trzeba, to tam się. No wiadomo, że to czasem nagovory. To trzeba samą rozebrać, kto ma rację, kto nie. Trzeba wysłuchać usich ludzi i pośla pieradać to już u czasopisie. Tak samo krychu może już schować za tym, za sprawą, bo to nieważne, kto napisał, ale ważna sprawa, pragaho, praszto, jaka idea. A sam autor to nie taki ważny. Pamiętaję podróża z moim siabrem, jakim byli w trzech gminach i ja, on szukał egzotyki. А я шукала таку тему, що роблять сорокагодки, які залишилися в вісках. Ми там об'їхали, і там якби такі була машина, та так то я пішу не пройшла по його, і там лишив такий матеріал. Це було з чаром ще були у дубішах церковних, що там були у наруці, у нарві були. Так що такий матеріал, бо я десь може не відкрив, чи скажу так, бо то трудно сказати. Але в певному сенсі, якби такий трошечки аналітичний був, показаний на різні способи. А теми різні. Я пару таких тем, можна сказати, відкрила. Czy odkryła, przygadała, bo na przykład szukała ja autorów, jakie pisali kaliści u Niwu, a potem raptem propali. Na przykład ja mi cieszyło się, kiedy tak sama sustrela, znaśla Ściepana Karbowska, jaki 40 godów temu drukał fajne opowiadanie u Niwie. On był czynownikiem, był kamieniaczosem, pomniki robił. A potem, kiedy my spotkali się, począł znowu pisać do nas, właśnie fajne felietony, my zapraszamy prosili go na Bezmierza. Ale było tak trochę cudem. No, Marku już czasem cud potrzebny, bo u nas był taki tomik pana Roje. To było najlepsze teksty z drugiej połowy 20. stulecia drukowane u Niwie. Prodawał go to Jori Wolkowicki i tam potem każe, no trzeba by napisać, co te ludzie robią, czy żywą, czy to. I tak znaleźł dziadku Ściepana Karbowskiego. I dziewica każe, no jak znaleźć? Każe, no ja poszukaję. Tak duma i duma, hadżu. Skul był z Czechów Orlandzkich. No gdzie on mógł być? Tak. Potem, позвоню. Мы Айновку возьму, взяла Карбовских, звоню. Не первому Карбовскому, так по черзе, там никакой иншей, Ярослав бы сдается. Звоню. Отзывается его жонка. Как раз. То часом такое, что чеплоя такая, идешь, там трапляешь так с носом. Знову памятай ситуацию, как я почала шукать по дручению Федора Хлябича с Рыбаков. Кто таки УД? Писав вірші Владимир Д. УД. Я пошнє інтерв'ю зробила з ним, до було десь півтора тижні до його смерті. Він помер у зрості 98 років. І він сказав мені на диходним: "Ти знайди того чоловіка". То я шукала, розсекречила, одонула, що називається Володимир Данілюк. Та й шукати далі. Про інтернет я не бачила. Потім ми прислав, раз було про баль у Варшаві. Може, у Варшаві дзвоню я в Варшаву, набіру номер, і там кажуть мені, подарі мені номер такого Володимира Данілюка. Кажу, але може więcej jest, dzwoniu, jeny. Zajechała ja tak samo tam, a on tam prachniał, że Haru taki wierszyk był choroszy. I no jakby on przystała jeszcze pośla teksty. Tak, że czasem trzeba, ale tak samo, ja думаю, że trzeba zawsze teraz liczyć trochę na szczęście, bo czasem tak bywało, że to, aż my śmiali się już w redakcji, pojedziesz kudyś i zaraz twój heroj pomrę. Tak było? Zajeżdżają, robią materiał, bo są wytkowi ludzi. Raptem. Так було ж у Риболах, наприклад. У Павлах так було. Заїхала. І була, мала матеріали більш інші, але відмовилися. Дочка однієї жінчини не дозволила нам. Вона вигнала з хати. Відач, може, мала що сховати. І я завів мені сябра, Вітак завів мені до жінчини. Такої самотної жінчини. Зробила матеріал. Я про що поговорила. Пару таких сказів, розумних сказати, можна сказати, що могли викликати у якимось щось. І оказалося, що це була пошня розмова. Такая. І мені показалася, і батюшка Сосна сказав про те у церкві, що померла, що в Ніві розмова з її. Не хотів, що Ніву хотіли з сусідів мати, але, на жаль, там ну, не вдалося. Батюшка завжди розповсюджував, вона була набить при церкві ту Ніву. А то була пошня, якби, вона тихо сиділа у своїй хатці, а мало що лепянці на таку, там, ток всередині був з котами своїми. Але раптом треба було споткатися і показати тую, ну, чіплюню свою, і особу, твар навіть. Не вдалося, що на старих дівках залишилася. Старенька. маленькая уже была. Вось, але трэба было зайсці. Кажуць, ты цябе высылаць, то зараз памрэ табе герой. Кажу, не, відаць, та туды мяне пасылае. І куды трэба, каб зайсці, каб пагаварыць з людзьмі, каб расказалі сваю гісторыю. А 97-го году там нас, якби з Беловежцем, чатрох таких саправдных, можна сказати, членов. Это Паршевський, я, Петручук і Швед. А решта наші Беловежцев – это гонорові. Так, якби включили нас в шановую, чи то, що тут робимо на Белосточні, у ради, і це за письменників. Ну, відомо, ну, гонор, і навіть тепер, як той другий союз є цих привладних, потреба триматися і підтримувати наших сябрів, яких позбавили, можна сказати, хати і можливості друкуватися і підтримки державної, що ж таки, бо і завжди література Білорусі була підтримлювана державно, а тепер в той момент розлічувати можна тільки на себе і на свою силу, і на свою настойливість, як виступати, як друкуватися, як наші сябри друкують видання, книжки, часопіс, дзеслов. Кожне слово написано, выдруковано по-белорусски, очень важно, потому что это, о, ведомо, это политика. Хоть бы ты писал вершики про любовь и природу. Это было 88 год. Я первый раз, я в Советском Союзе бывала ранее, но в Беларуси николи, и мы поехали. Мы працевали в Гродне. Я была шефом отраду студентского от организации. И там мы поехали, ну, ведомо, нам потом представили такую экскурсию. Сябры из Гродна, из Воронежского университета, и наши там працевали при швинарнику у Копчевцы, где робили там такие выкоп. Ну, там, ведомо, при бураках его гуляли, пошла. Была вельми цікавая поездка, были мои миры, потом мы заехали в Минск, и коли мы заехали і ночували у неї у політехніці, почали розказувати про Ніка Алеся Пушкіна. Я його тоді не відала ще. О, що Пушкін, то є. Ну, але я ж не відала, чула, що Ніка там мастак, і він на бідному коні їхав по проспекті. Мені от цікаво було познайомитися. Але перш познайомилася я з Людмилою Рублевською Шніпом, тому що нами була її двоюрна сестра. І на мене на сябра повезла до хати до їх. Ми так познайомилися, якби, в ось Білоруссю. Була перша поїздка в Білорусь. І перша зустріча якраз з літераторами, з людьми, та маленька Віроничка їх була, ще така, може, полгодова. І так почалася таке знайомство так само з літераторами, тому що, ну, може, наші мої старіші сябри з Біловежі, вони там зустрікалися, виїжджали, мені книжки видані, а я практично навіть не від... Ну, відомо, да, хоч книжки на мені, але я не видала нічого, ніколи Білорусі не була, ні нюхнула того. І так почалася мої такі досить часті поїздки у Білорусь, так само візити моїх сябрів з Білорусі, різних музиків, літераторів, які віддали мою хату добрана, як на вулиці Весёлой. Над хочется вырай, моя белая лебедь, а ти хочете вырай, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хотите выиграть, моя сонная лебедь, шары осеньский ветер, принесет павутину. Умный осеньский вечер, приди в вашу хатину, а за окнами шерань, и не убашить просвету, у небесах у шерни я расстану без следу. з міром, як з вірой, шарада нас приветить, шарада нас приветить, і мой сон не прикметить, моя белая лебедь, моя сумная моя сумная. Ми тоді познайомилися так само дякуючи моїм молодим сябрам, які потім звели мене у «Червону зміну», де зустрікалися теперішні, я вже тепер, ну, головний редактор, редактори, старшині і так далі. Автори, які так само трапили, так само і працюючи в міністерствах, різними дорогами пішли їхні шляхи. І там я зустрілася ось з людьми з тутайшими і з Анатолієм, але так ближе з ним познайомилася уже, тільки він приїхав на Білосточину, на Басовіщ, що пішла. Ми тут, правда, пішарку, що я його 3 дні запар тягала на своїх дівочих плечах, але це не була правда. Там мені пішла ціла кампанія, споткалася у мені, але було страшно багато людей, бо були музиканти із Мрої, Краща Камоцька, були крама, ціла я крама опинулася, білоруська молодіжна, і ще пару особ з Польщі. І було просто чесно, і Толік був. Я казала, що треба було всю кампанію накормити. Ну, і була бутелька дна, і Толік всіх поділив по кропельці. Справедливо, як було. І пішла, їх відправила, і завела їх на вокзал, бо я підправляла, а пішла зустрілася мужу у Мінську з Славом Охроменком, де не жили в ньому домі, там ми там просто тоді так просто колегували. Тому що ми були добрими щабрами. Ну, різні такі ситуації були. Я інша справа, що коли читаєш вірші автора, а коли з ним ближе знайомишся, я думаю, що ми пощабрували дуже близько, і він був часом, я казала, він не такий, як показується тепер. Я бідала з іншого боку. Хоч бували страшні моменти, коли, наприклад, така ситуація була, коли він прочитав ще ніякі вірші, а потім почав тільким голосом. Сидимо ночі вдома, він раве стоїть в окні. Я кажу, він такий могутний, великий чоловік. Очі такі, я вовчу, я маю, що. А я сиджу, слухаю, і що робити? Він каже, ти не втекла? Я кажу, не втекла. Каже, ти моцна є. Що добре, моцна є. Я до цієї пори ще не можу усвідомити і забиваю цю думку, що його нема. Просто я тільки крім за його Ізанний на могилу його. Гляджу, стоїть помнік. А й далі не віру. Ну, просто настільки емоції не дозволяли душа допускати цю думку, що не могла дійти. До цієї пори не усвідомляю собі, що його нема. А пам'ятаю такі ситуації, коли шмат хто від його дрогся, коли від його просто жахалися, боялися. А оказалося, що він шмат людей, тепер його сябрами, його йому за все сприяли. Або були такі ситуації, що справді його трактували як нікого такого, як сказати, то всім пан опаче чоловіка, який просто змарнував, нічого не напише, і який можна навіть, якого навіть можна соромитися чи боятися. Ну, є пару файних місць, в яких я була. Ну, я люблю Гродно, тільки там маю сяброў таких старейших людей. Люблю вогуле по Гродно пройтися. Ну, велика я вельмі. Мінськ мені добре ведаю, завсёды на кальварійські могильники, калі ж не перебляска, яны жили близько кальварійських могилах, яны там водили мене па моїх, там глядали мені помніки, бачили прозвище з іншими лучини. У мир варто заїхати, побить. Ми на ті подорожі, що з'їздили з Ляною Глаговською, були пару місцях таких, які тепер асоціюються мені з вельми добрими людьми, з особами. І такі несподівані. Я, наприклад, хотів заїхати у Старую Бєльцю. Це на Гомельщині. Напевно, я б хотіла поїхати у Горошкову, тільки як не було тої великої кампанії такої, походити на Дніпром, Гомель, по парку пройтися. Є пару місців, але так само, це не одної бувши варто було б зібратися. Я взяв з Ганді поїхати, наприклад, з Леною, ну, з Діаною Іванчевською, напевно, десь там ще вибратися, але не тільки Білорусь, там можна нас погнати в різні місця. Люди привыкли, что я не умею сказать «не». Коли я скажу «не», навіть своїми так строго, то їм здається, що жартую. Це, ну, мы ще кепскали з характеру, така неасертивність. І мені здається, що ми вже на голову залізь. Нікатори так вважають, що можна мені на голову залізь. Тому що я просто слухаю людей, і не такі дурноти говорять, то часом, віж, слухаю просто. А ти кажуть люди, що ти не глядиш, бицем би, а я бліза рука, і таке машляне очки зробяться. І яке таке, кажу, ні, я слухаю, я весь час слухаю, мабуть, дай, що ти сказав. Яка соба, виглядає на особа, яка любить добре з'їсти. Ні не пхатися, але смачно є, ні, що таке. Найхвотній я була по таким помешканні, де много квіток, де много звіров, прежде всего котов, які я поважаю, які мені люблять. Зараз звіри мені там добрі у нас контакти з ними. І серед картин пригожих, серед пригожих людей, добрих, прежде всего. Мой син Радослав, він праз півтора місяця буде 17 років. Він тепер вчиться у другому класі мистецького ліцею Супрашлі, у класі графіки. Любить слухати музику хлопець. Він відомий, їм Ганаруся, є ж мої сябри молоді, много сябру читачів, дітей. Кошка, тепер у нас так, ось кошка Ксенька, така подобна до такого іншопланетянина, вушастая, щлівая, вельми розвитая почуття власного гонору є. Ну і ми живемо на вулиці Весьолої, так що весьолі є люди. Такі одним з самих високих домов у нас в Білостоку на горці, такі з блакитними балконами, так що вертає на весьолий дом. Весьолий дом на весьолий. Перш за все похудеть, то відомо, то мені залежить, на жаль. Тяжко плантатися по дорогах, коли тобі 100 кілограмів, ну, скажімо, 40 кілограмів цукру на горбі маєш, ні? То вельми тяжко. Напевно, хотів видати ще пару книжок з тих, що ось, тому що нове, якщо вже пишу, то що мені друкується, ну, перш за все в Ніві. Хотіла б, відомо, каб моя дітятка кончила школу, каб зреалізувала себе у тим, що планує, каб ніяк йому, ну, щоб щасливу сім'ї, хочу, каб моя мама була здорова, моя сестра, мої брати. Хочу, каб Ніва виходила далі, каб наших читачів не меншала, а більшала, каб були здорові усі мої колеги, сябри. Ну, відомо, і хочу, каб ще много слухачів хотіло слухати моїх пісень. Героєм сьогоднішньої передачі з Падляшша родом була письменниця, журналістка, перекладчик Мирослава Лукша. На чергову зустрічу запрошую уже через тиждень. Wyrastła dziewczyna z ciar od kwietek, zacwiła jak róża u połni lieta. Nie zrywajcie róży, nie łamicie, nie tapczycie wasilką użycie. Nie zrywajcie róży, nie łamicie, nie tapczycie wasilką użycie. Za pletu wianoczak z tkaniu szyny, ku koniu ramanka u iszy pszyny. Rasta na wianoczku, ani slioski, grudz mi prytuli. Da wiarostki, rasta na wianoczku, ani slioski, grudz mi przytulił strada wiarostki. Panisz kwietaczak za parę stieczku, kinu wianoczak u wystroju ryczku. Kto mianie schodza i jady zadaje, mianie ser kwieta, kat szukaje. Panisz kwietaczak za parę stieczku, u kinu wianoczak u wystroju ryczku. Kto mianie schodza i jady zadaje, mianie ser kwieta, kat szukaje. Panisz kwietaczak za parę stieczku, u kinu wianoczak u wystroju ryczku. Kto mianie schodza i jady zadaje, mianie ser kwieta, kat szukaje. Як в букеті мята з ружей, не страшно нам буде зберігати. так отшукає пам'ять.